rocznik 2019. W doskonałej cenie już od 98 900 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 grudnia, minęła 13. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Na Śląsku kolejna osoba, która zmarła z wychłodzenia. To już czwarta ofiara i służby apelują, żeby reagować, kiedy wiemy o kimś, komu zagrażają niskie temperatury. Policja prosi o pomoc osoby, które mogły widzieć wypadek na Puławskiej w Warszawie. Wczoraj wieczorem ktoś śmiertelnie potrącił przechodnia. O tablicę upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej walczy rosyjski memoriał. Chodzi o tablicę w Twerze, które chce zdejmować prokuratura. Służby apelują, żeby reagować, kiedy widzimy kogoś, komu może grozić wychłodzenie. Wystarczy jeden telefon, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ten apel pojawia się po tym, jak wczoraj z wychłodzenia na Śląsku zmarła jedna osoba. Od listopada to już czwarta ofiara. Przypominamy o tym, żebyśmy nie byli obojętni, żebyśmy zwracali uwagę na osoby, które są gdzieś wokół nas. Jeśli widzimy osobę, która może potrzebować pomocy, czy w jednym okresie, na przykład gdzieś w ogródkach działkowych, na działkach, albo widzimy kogoś potrzebującego na ulicy, zadzwońmy pod numer alarmowy 112. Służby na pewno zareagują na taki telefon i możemy komuś bardzo pomóc, nawet uratować czyjeś życie. Dzisiaj w nocy temperatura w południowej i wschodniej Polsce spadnie znacznie poniżej zera. Na Podhalu będzie nawet minus 7. Więcej o pogodzie po serwisie Trójki. A teraz apele policji o informacje od osób, które mogły widzieć wczorajszy tragiczny wypadek na Puławskiej w Warszawie. Około 22:00 przy skrzyżowaniu z Dolną kierowca Mercedesa jadący z pasażerem śmiertelnie potrącił 50-latka na przejściu dla pieszych. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Kierowca, jak i pasażer samochodu osobowego Mercedes przed przybyciem policji oddalili się z miejsca zdarzenia. Wszystkie osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę na temat tego zdarzenia, jak również mogą wiedzieć, gdzie znajdują się w tym momencie osoba, która kierowała pojazdem, jak i pasażer, proszone są o kontakt z Komendą Rejonową nr 2 na ulicy Malczewskiego. Mówił Rafał Rytmaniak z Komendy Stołecznej Policji. Policja ustala, kim był 50-latek, ponieważ nie miał przy sobie dokumentów. Rosyjski memoriał walczy o tablicę upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej. Chodzi o tablicę w Twerze, dawnym Kalininie. Są one na ścianie Uniwersytetu Medycznego. Miejscowi prokuratorzy w liście do rektora napisali, że nie ma dowodów, że w tym miejscu rozstrzeliwano Polaków. Najnowsze doniesienia z Moskwy ma Maciej Jastrzębski. Badania rosyjskich i polskich historyków, w tym ekshumacje zbiorowych mogił, wskazują, że w Kalininie NKWD zamordowało, a później pochowało na cmentarzu w Miednoje co najmniej 6295 oficerów polskiej policji, straży granicznej i żandarmerii wojskowej. Szef sekcji Polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksandr Gurjanow przypomina, że do dziś część rosyjskich polityków i historyków głosi, że na cmentarzu w Miednoje nie pogrzebano Polaków, ale czerwonoarmistów, którzy zginęli w walkach z hitlerowskimi Niemcami. Znalezienie tych szczątków polskich jeńców ze Staszkowa w Miednoje, to jest cios w ogóle w całą koncepcję negatorów, w całe to kłamstwo katyńskie. Polacy zostali wzięci do niewoli po tym, gdy 17 września 1939 roku Armia Czerwona napadła na Polskę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trwa malowanie prac na choinki jedynki. Obrazy powstają pod hasłem Tajemnice Bożego Narodzenia. Malują je m.in. Krzesimir Dębski, Nela Mała reporterka, Roxana Węgiel, Maria Szabłowska z wnuczką Franią i Stanisław Sojka. Jest też pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, która mówiła, że choinki jedynki to jedna z jej ulubionych akcji charytatywnych, w których uczestniczy. Dla mnie ta akcja chyba przez to też, że zbiega się z początkiem Adwentu, to w taki symboliczny sposób uświadamia mi, że oto właśnie rozpoczyna się ten wyjątkowy czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. A ja nie mam co do tego wątpliwości, że i ten okres przedświąteczny, jak i same święta Bożego Narodzenia mają w sobie niezwykłą magię, która sprawia, że choć na chwilę ustają różnego rodzaju właśnie spory. Chcemy być blisko siebie, chcemy być razem, a przede wszystkim chcemy wspólnie działać na rzecz innych. Prace namalowane przez dzieci, aktorów, sportowców, muzyków i dziennikarzy będą licytowane na antenie jedynki. Tegoroczna akcja jest 18. w historii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

rozpoczynamy audycję Dancing Salon Ulica na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Proszę Państwa, nadajemy na żywo z ulicy Myśliwieckiej. Dzisiaj nie ukrywam, że czasem muszę audycję nagrać. Sami Państwo wiecie, że jeżdżę dosyć sporo po kraju i nie tylko. Rozmawiamy dużo. Dziękuję za wszystkie głosy, jak zawsze, wsparcia. To jest wspaniała sprawa. Dodaje mi to dużo zawsze wiary w to, że ta nasza audycja ma sens i że rzeczywiście jesteście ze mną. Zachęcam do korespondencji mylenarski@polskieradio.pl oraz może nawet jeszcze bardziej zachęcam do kontaktu przez Facebook Dancing Salon Ulica z Janem Emilem Młynarskim. Łatwo to znaleźć. Proszę pisać do mnie. Świetne historie nadsyłacie Państwo. Oczywiście jest tak, że co historia, co życiorys, to zupełnie nowy rozdział i można by o tym mówić bez końca. To jest fascynujące, te wątki z przeszłości i te ludzkie losy krzyżujące się z muzyką. Fascynujące również jest to, jak dużo tej muzyki było kiedyś w życiach ludzi. Myślę, że dużo więcej niż dziś. Proszę Państwa, mam dla Was dzisiaj rodzaj niespodzianki. Myślę, że dla wielu z Was będzie to niespodzianka, będzie to zaskoczenie, będzie to swojego rodzaju nowum. Nie zdradzę, żeby utrzymać Państwa w jakimś napięciu, żeby zbudować suspens. Rozpocznijmy od piosenki i może powiem tylko, że Władysław Szpilman, wspaniały, legendarny kompozytor, instrumentalista, słynny interpretator utworów klasycznych, pianistyki, jak również kompozytor muzyki popularnej, można powiedzieć powojenny, polski Gershwin, można by tak powiedzieć. Kontynuator dzieła wszystkich tych twórców, którzy przed wojną postawili poprzeczkę tak wysoko. Pisał przed wojną, zaczynał przed wojną pisać piosenki. Urodzony w 1911 roku, w latach 30. już był na tyle dojrzały i na tyle świadom swojego talentu i możliwości, że zaczął tworzyć. I rozpocznijmy od wspaniałego twórczego duetu Szpilman, młody Władysław Szpilman, proszę Państwa, przedwojenny Władysław Szpilman. 1936 rok i Emanuel Szlechter słowa. To będzie piosenka z komedii muzycznej Kot w worku ze słynnego teatru Cyrulik Warszawski. Gra orkiestra Syrena Rekord, śpiewa Mieczysław Fok, piosenka Jeśli kochasz się w dziewczynie. Pan każe w naszym barze, pan dostanie. Może coś na humor złoty, może dać coś na tęsknotę. Proszę bardzo, powiedz na co masz ochotę. Jeśli kochasz się w dziewczynie, drogi panie, wypij koktajl, każ zaprawić go kochaniem. Każ zaprawić go radością i tęsknotą i jasnością i od razu znajdziesz się u szczęścia bram. Gdy dziewczyna cię rzuciła, machnij ręką. Wypij koktajl, każ zaprawić go piosenką. Wypij jeden, drugi, trzeci, zaraz smutek twój uleci i zapomnij, że już znowu jesteś sam. To kompozycja młodego Władysława Szpilmana z roku 1936. I oczywiście wiedziałem, że Władysław Szpilman nie debiutował po wojnie. Proszę Państwa, wszyscy znamy jego niesamowitą, tragiczną historię okupacyjną. Szpilman tuż po wojnie napisał książkę pod tytułem Pianista. A lata później Roman Polański stworzył ten wybitny film pod tym samym tytułem z Adrianem Brody w roli głównej, który pokazuje tę historię. I ja bym chciał wspomnieć o kimś dziś w zasadzie nieznanym, zapomnianym. Oczywiście przywołanym w książce i przywołanym w filmie, ale myślę, że gdyby nie było wojny, to ten człowiek byłby niezwykle ważną figurą. Zostawił po sobie niewiele, wybitnie uzdolniony, człowiek wielu talentów, o wielkich horyzontach, wielkiej formacji intelektualnej. Proszę Państwa, Henryk Szpilman, młodszy brat Władysława. Henryk Szpilman, urodzony w roku 1915. Cała rodzina mieszkała w Sosnowcu. Była ich czwórka rodzeństwa. Najstarszy był Władysław, urodzony w roku 1911. Później urodziła się Regina Szpilman w roku 1913, dwa lata później. Później na świat przyszedł właśnie Henryk, bohater naszej dzisiejszej audycji, w 1915. I na koniec, w 17, Halina Szpilman. Czwórka rodzeństwa. Wojnę przeżył tylko Władysław. Te tragiczne losy tej rodziny znamy. Ich rodzice Estera i Szmul mieszkali w Sosnowcu przy ulicy Targowej 18. Pierwszy do Warszawy przeniósł się Władysław właśnie, najstarszy z rodzeństwa, w wieku lat 17. W ślad za nim do Warszawy przyjechał właśnie Henryk. Henryk, proszę Państwa, był artystą. Był poetą. Był muzykiem. Był autorem przekładów. Zdawał na filozofię na Uniwersytet Warszawski. Pisał po polsku, pisał po angielsku i pisał również po niemiecku. Pisał piosenki. Większość piosenek, które po sobie zostawił, to piosenki, i tu to jest naprawdę niesamowite. To są piosenki napisane w duecie ze swoim bratem, Władysławem. Dzieła Władysława Szpilmana, późniejszego absolutnie najważniejszego, jednego z najważniejszych ludzi, jeżeli chodzi o muzykę w polskim radio, najważniejszych kompozytorów muzyki popularnej. Jego pierwsze dzieła, właśnie te popularne, te nagrywane na płytach Syreny i nie tylko Syreny, powstały w duecie ze swoim bratem właśnie, Henrykiem. Władysław Szpilman używał pseudonimu Allegro, a jego brat Henryk używał pseudonimu Herold. Henryk Herold. I proszę Państwa, postarałem się zebrać dla Państwa dziś trochę piosenek z tekstami Henryka Szpilmana, ponieważ mam takie poczucie, że trzeba o nim mówić, że cała ta rodzina zasługuje na to, żeby o niej mówić, na pamięć po prostu. Myślę, że ten młody człowiek, Henryk Szpilman, Henio Szpilman, jak mówili o nim, chwilę później, w latach 40., już nie mówiąc o latach 50., byłby naprawdę wielki. Byłby ważną, ważną, bardzo ważną postacią. Co ciekawe, bracia rywalizowali ze sobą. Postaram się o tym troszkę powiedzieć. Proszę Państwa, a zatem zaczynajmy. Piosenka pod tytułem Nie odejdę, rok 1937, muzyka Władysław, słowa Henryk, bracia Szpilman, gra orkiestra Odeon, dyryguje mój ukochany Jerzy Gerd, śpiewa Albert Harris. Stąd musisz mi wybaczyć mój jedyny błąd. Gdy się wytłumaczę, już nie będziesz zła i sama mnie zatrzyma. Nie odejdę, nie, przecież z naszym szczęściem jeszcze nie tak źle. Gdy wyjaśnię wszystko, to zrozumiesz mnie, zrozumiesz, czem ma wina. Przecież kochałem jak nikt, sercem szalonym, a teraz chcesz, żebym znikł, wszystko skończone. Nieraz w chwili złej człowiek musi zgrzeszyć, ale litość miej, gdy mnie nie pocieszysz, już zrozumiem błąd, żem stąd nie odszedł wcześniej. Człowiek musi zgrzeszyć, ale litość miej. Ty mnie nie pocieszysz, już zrozumiem błąd, żem stąd nie odszedł wcześniej. Tak, Władysław Szpilman napisał tę piosenkę w wieku lat 26, a jego młodszy brat Henryk napisał słowa do tej piosenki w wieku lat 24. Proszę Państwa, rodzina zamieszkała na ulicy Śliskiej w Warszawie. I teraz chciałbym Państwu zaprezentować tłumaczenie Henryka Szpilmana. I tu możecie być właśnie po raz pierwszy poważnie zaskoczeni, bo pewnie nie łączycie tej piosenki z postacią młodszego brata Władysława Szpilmana. Natomiast to był dosyć duży hit przed wojną, a myślę, że jeszcze większy po wojnie. Eksploatowany przez wytwórnię Mewa, przez Tadeusza Millera. Prezentowałem ten utwór na antenie audycji Dancing Salon Ulica już nie raz. Bardzo lubię ten utwór. Proszę Państwa, Henryk Szpilman zajmował się tłumaczeniami. Tłumaczył z niemieckiego, tłumaczył z angielskiego. Teksty poważne, takie jak chociażby wybrane dzieła Szekspira czy Goethego na przykład, ale nas interesują piosenki. Proszę Państwa, Harbor Lights, utwór Hugh Williamsa. Ciekawe, czy Państwo już wiecie, o co chodzi. Portowe światła. I teraz mam ten utwór dla Was w dwóch wersjach. Te słynne portowe światła. Proszę Państwa, muzyka Will Grosz lub Wilhelm Grosz. Słowa polskie. Henryk Szpilman. Śpiewa Albert Harris ponownie. Mamy rok 1937. Henryk Szpilman ma 24 lata. Wielka tęsknota ma. Tak chciałbym znów całować słodkie usta twe, lecz tyś daleka, okręt dalu nosi cię. Portowe światła lśnią i wspominają o rozłące, ich jasnych lśnień sam błąkam się jak cień. Portowe światła, wersja przedwojenna, orkiestra, przepraszam, Jerzego Gerta. A teraz mam dla was wersję z roku 1947, czyli dokładnie 10 lat później, kiedy już z zupełnie innej Polski, z zupełnie innego kosmosu, można tak powiedzieć. Zgodzicie się ze mną, prawda? I gra orkiestra Konrada Bryska. Nagranie dokonane dla wytwórni Mewa poznańskiej, o której często mówię. A zatem śpiewa wielka gwiazda wytwórni Mewa, Tadeusz Miller, który zginął śmiercią tragiczną przedwcześnie w roku 1948, nie mając jeszcze 30, to mógł być następca Mieczysława Foga po wojnie. Proszę państwa, Portowe Światła w ciekawej wersji. Wspaniałym blaskiem jaśniejące. Wśród nich poznałem cię, wśród nich żegnałem cię. I patrzę w morza pań, a w oczu płyną łzy gorące. Bo już za długo trwa wielka tęsknota ma. Tak chciałbym znów całować słodkie usta twe. Lecz gdzieś daleko ogrem stal unosi cię. Portowe światła lśnią i wspominają o rozłące. I wśród ich jasnych lśnień sam błąkam się jak cień. To jest audycja Dancing Salon Ulica. Nadajemy na żywo z ulicy Myśliwieckiej w Warszawie w programie trzecim Polskiego Radia. Proszę państwa, dzisiaj prezentuję utwory napisane przez Henryka Szpilmana, Herolda. Używał takiego pseudonimu. Młodszy o 2 lata brat, przepraszam, młodszy już liczę, młodszy o 4 lata brat Władysława Szpilmana, genialnego kompozytora i instrumentalistę. Proszę państwa, zatem rok 1938, śpiewa Mieczysław Fog. Muzyka Władysław Szpilman, słowa Henryk Szpilman. Gra orkiestra Syrena Rekord, dyryguje Iwo Wezby, który zresztą, o czym wspominam nieraz, prywatnie był przyjacielem Mieczysława Foga. I Mieczysław Fog, zresztą dokonali wielu nagrań razem, Mieczysław Fog przechowywał Wezbiego z rodziną podczas wojny, za co po wojnie został odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Taki mariaż twórczy, który miał piękną kartę okupacyjną, jeszcze jeden zaprezentuje w późniejszej części. Nie ma szczęścia bez miłości i to jest właśnie wykonanie już płytowe, ale piosenka pochodzi ze słynnego filmu, który bardzo Państwu polecam, filmu pod tytułem Wrzos, z melodramatu z roku 1938. Plejada wspaniałych, największych gwiazd przedwojennego kina. Ćwiklińska, Wysocka i proszę Państwa, muzykę do tego filmu napisał Władysław Szpilman. To był pierwszy jego taki naprawdę wielki sukces i taki zwiastun, taka jaskółka, że otwiera się przed nim chyba rozdział, chyba mógł powoli zacząć myśleć, żeby w przyszłości konkurować z Warsem. Po prostu był absolutnie genialnie utalentowany. I piosenki do tego filmu właśnie napisali wspólnie z bratem, Henrykiem. Dlatego teraz w wersji już płytowej, nagranej dla Syreny, śpiewa Mieczysław Fok. Szczęścia bez miłości i bez kogoś drogiego, twoje serce dlatego tęsknotą drży. A gdy przyjdzie wytęskniona, droższa ponad miliony, śmieje się aż do łez i raduje się, że już tu jest. Jedna chwila, jedno słowo i na serce jakby urok padł, jakbyś inne miał oczy i na nowo ujrzał świat. Nie ma szczęścia bez miłości i bez kogoś drogiego. Musisz kochać choć raz, gdy chcesz poznać szczęścia, moc i blask. Bez miłości i bez kogoś drogiego musisz kochać choć raz, gdy chcesz poznać szczęścia, moc i blask. Tak, i teraz chciałbym Państwu zaprezentować wersję tej piosenki z filmu właśnie, z filmu Wrzos. Reżyserowanego przez wspaniałego, jednego z najważniejszych reżyserów przedwojennych, Juliusza Gardana. Tę piosenkę Nie ma szczęścia bez miłości duetu braci Szpilman wykonywała Hanna Brzezińska, wspaniała aktorka, mało dziś znana, warszawianka, zmarła w roku 1900 98, a urodzona w roku 1909. W połowie lat 30. skończyła PIST, czyli Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej, i wspomina ją bardzo ciepło w książce Wielcy Artyści Małych Scen, Ludwik Sempoliński. Zresztą kończyła w tym samym roku, co, proszę Państwa, Nina Andrycz, którą możecie kojarzyć bardziej. To wspaniała postać. Można by o niej mówić. Chyba zrobię o niej audycję, bo życiorys naprawdę niesamowity. Piękna karta okupacyjna, absolutnie. Natomiast co ciekawe, proszę Państwa, Hanna Brzezińska była solistką chóru Dana od roku 1938, kiedy Mieczysław Fog już, że tak powiem, żeglował własną łodzią i stawał się coraz bardziej popularny. Zresztą śpiewała w chórze Dana ze swoim bratem Wacławem. Odbyła z chórem Dana również tournée po Stanach Zjednoczonych w roku 1939. Posłuchajmy, jak pięknie śpiewała, jaki miała piękny głos. To jest bezpośrednio z filmu Wrzos, śpiewa Hanna Brzezińska. Nie ma szczęścia bez miłości i bez kogoś drogiego. Twoje serce dlatego tęsknotą drży. Przyjdzie wytęskniona, droższa ponad miliony. Śmiejesz się aż do łez i radujesz się, że już tu jest. Jedna chwila, jedno słowo i na serce jakby promień padł. Jakbyś inne miał oczy i na nowo ujrzał świat. Nie ma szczęścia bez miłości i bez kogoś drogiego. Musisz kochać choć raz, gdy chcesz poznać szczęścia czar i w las. Jakie masz? To jest absolutna iskra Boża, proszę Państwa, bracia Szpilman. Władysław i jego młodszy o 4 lata Henryk. Ileż by pięknych piosenek razem napisali, gdyby nie ten kataklizm straszliwy II wojny światowej. Henryk Szpilman dzisiaj i jego piosenki dzisiaj bohaterami audycji Dancing Salon Ulica. Jeszcze jedna wspaniała, przepiękna piosenka z filmu Wrzos z roku 1938. Film naprawdę Państwu bardzo polecam. Warto go obejrzeć. Jest dostępny w internecie. Straciłam twe serce. Muzyka ponownie Władysław Szpilman, słowa Henryk Szpilman. To był ich niewątpliwy również komercyjny sukces. Władysław napisał muzykę do filmu, proszę Państwa, i chwilę później miały posypać się następne propozycje. Śpiewa Hanna Brzezińska, aktorka. Chciałbym tylko powiedzieć, że w Powstaniu Warszawskim Hanna Brzezińska dawała, podobnie jak Mieczysław Fog, koncerty dla powstańców na podwórkach, w piwnicach, na strychach, na ulicach, wszędzie, gdzie się dało, śpiewała, żeby dodać otuchy, i jako jedna z nielicznych przeżyła ten słynny wybuch czołgu Pułapki na Starówce 13 sierpnia. Zresztą mieliśmy okazję z moim zespołem Warszawskie Kombotaneczne w rocznicę tego straszliwego wydarzenia występować dla warszawiaków. 13 sierpnia 1944 roku to się odbyło i ona była tam właśnie na miejscu, przeżyła ten wybuch. Po wojnie występowała w Podwieczorku przy mikrofonie, między innymi. Nagrała również troszkę piosenek dla Polskiego Radia. Proszę Państwa, Hanna Brzezińska, a piosenka ze słowami Henryka Szpilmana. Straciłam serce twe I teraz wołam cię, bo szczęścia zgasłego mi brak. Już czar kochania znikł, nie wróci cię mój krzyk, ni żadne zaklęcie, ni znak. Lecz szczęścia wspomnienia jak cień przysłonią ci mgłą każdy dzień. Tęsknota opęta cię zła i będzie w ślad za tobą wszędzie szła. A teraz wolam cię, bo smutno mi i źle, bo szczęścia zgasłego mi brak. Tak, to Hanna Brzezińska, piękny głos. Postaram się zdobyć dla Państwa troszkę więcej jej nagrań. Nie ma ich wiele, ale myślę, że zmontujemy z tego audycję. Przepiękny głos. Też kompletnie niefortunny, no jakby to powiedzieć. Szkoda, że nie zostawiła po sobie więcej, że nie mogła nagrać więcej. Dzisiaj można powiedzieć duet dwóch bohaterów mamy, a szczególnie jednego, Henryka Szpilmana. Znalazłem utwory napisane właśnie w duecie Władysław Henryk. Zresztą trzeba powiedzieć, że cała rodzina była muzyczna. Zresztą Szpilman, samo nazwisko mówi o tym, z czego ta rodzina z pokoleń słynęła. Rodzina Szpilmanów nie różniła się specjalnie od innych wspaniałych, wybitnych rodzin, które zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej, oczywiście nie tylko rozrywkowej, ale to mój konik i o tym mówimy na antenie. Bracia Ferszko przecież, trzech braci wybitnych, czy bracia Gold i Fred Melodyst i Jerzy Petersburski, to przecież jedna rodzina, jedna krew. Dalej, Henryk Wars, jego siostra, można by te przykłady mnożyć. I tak rodzina Szpilmanów i ten Henio, który pisał dużo, wybitny, świetnie zapowiadający się, publikował również w szpilkach i pisał na przykład epigramy, na przykład taki: różne ludzie mają zdania o życiu i życiowej walce. Na przykład wróżący z ręki na życie patrzy przez palce. Dzisiaj piosenki Henryka Szpilmana i jego brata Władysława. Zatem, proszę Państwa, śpiewa Albert Harris. Mamy rok 1937. Gra orkiestra Odeon. Dyryguje Jerzy Gerd. Nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się twych łez i gdy patrzę w oczy twe. Myślałem, powiem ci adie i na tym skończy się bez niepotrzebnych scen. A tu nagle coś, co wprawia mnie w złość i zepsuć mi humor ma. Nie pójdę, bo wiem, że martwię cię tem, a ja twego dobra chcę. Nie spodziewałem się twych łez, to właśnie błąd mój jest. Ja proszę, wybacz mi. Proszę Państwa, o Henryku Szpilmanie wiemy dziś niewiele. W zasadzie wiemy tylko tyle, ile napisał jego starszy brat Władysław w powojennych wspomnieniach. Oprócz tego mamy również nieocenioną absolutnie pamiątkę, bezcenną, w postaci właśnie piosenek, których dzisiaj mogliśmy słuchać. Henryk Szpilman, brat Władysława Szpilmana. Władysław Szpilman po wojnie napisał tak tyle set piosenek i w latach 50. i 60. i 70. w zasadzie do śmierci pisał, a był autorytetem, no wybitny talent, to wszyscy wiemy, ale o talencie jego brata nie wiemy z powodu tej tragicznej historii pierwszej połowy XX wieku w Polsce. Proszę Państwa, w Pianiście Henryk Szpilman o swoim bracie pisze niewiele, ale pisze tak. Henryk miał niełatwe życie. Sam sobie je ułożył i nawet nie próbował nic w nim zmienić, gdyż był zdania, że żyć inaczej byłoby niegodnie. Znajomi, którzy cenili jego humanistyczne zdolności, doradzali mu wstąpienie do żydowskiej policji. Tam lokowała się dla bezpieczeństwa większość młodych ludzi pochodzących z kół inteligencji. Ponadto można było tam przy odrobinie sprytu dobrze zarabiać. Jednak Henryk odrzucał takie rady. Był nawet oburzony i odczuwał je jako obrazę. Ze zwykłą sobie surową przyzwoitością odpowiadał, że nie zamierza współpracować z bandytami. Znajomi czuli się dotknięci, a Henryk zaczął chodzić każdego ranka z koszem pełnym książek na Nowolipki. Handlował nimi latem w pocie czoła, zimą zaś marznąc podczas mrozów, nie poddając się niezłomnie, obstając przy swoim. Gdy jemu jako intelektualiście nie było dane mieć innego kontaktu z książkami, to przynajmniej niech pozostanie taki, ale niżej nie wolno było mu się stoczyć. Proszę Państwa, 16 sierpnia 1942 roku rodzina Szpilmanów została rozdzielona. Henrykowi i młodszej siostrze Halinie pozwolono zostać w Warszawie, podczas gdy reszta rodziny miała zostać deportowana na wschód. Henryk i Halina zdecydowali się dobrowolnie dołączyć do rodziny na Umszlagplatz. Cudem uratował się wtedy Władysław. Historia Henryka kończy się. Na koniec chciałbym zaprezentować Państwu paradoksalnie, odwrócić trochę kolejność, jego pierwszą piosenkę, jego debiut. Piosenka pod tytułem Dla Ciebie pieśń wyczarowałem. Śpiewa Marian Demar, to jest rok 1937 i chciałbym